Kuruyadu Nandana Chandana Sisira Tarena Karena Payu Tarena Kuru Yadu Nandana. Thank you.

खेल रहे हो खुशियों से, हम डूब गए हैं आहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े हैं राहों में। उलट की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल की बाहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े हैं राहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला।